मंत्र पाठ करते हैं। ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे प्रसंग में किसी को कोई बात पूछनी है? हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 86। हाँ जी, बीच में से कह रहे हैं कि वैधर्म्य के विषय में कह रहे हैं, वैधर्म्य उक्तस्य ये तो साध्य वैधर्म्यात् अतः धर्मभावि दृष्टांत उदाहरण। ये कुछ जैसे समझ नहीं है। समझ में नहीं है, साध्यर्म वाला समझ में आ गया। तो जैसे साध्यर्म है तो वह समान धर्म को लेकर के आप समझ लो, यहाँ वैधर्म्य को लेकर के समझ लो, एक ही बात है। साध्यर्म में क्या समझ में आया ये बताओ आप पहले। उससे पहले है ना, साध्यर्म्योक्तस्य हेतु हो साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टान्त उदाहरण, इसका अर्थ क्या समझा आपने? जैसा आप समझा वो बताएंगे ना, तो मैं अगले वाले को बताऊंगा। उदाहरण है, आपने ऐसे समझ लिया। अब इसको विपरीत रूप से समझ लो, साध्य के जो विपरीत धर्म रखने वाला होता है वो उदाहरण होता है। पकड़ में आया? साध्य के समान धर्म को रखने वाला जो है वो उदाहरण होता है, ऐसे ही साध्य के विपरीत धर्म को रखने वाला उदाहरण होता है। स्पष्ट हो गए? बस इतना ही अर्थ था इसका। तद एतत् हेत्वाभासेषु न संभवति इति हेतोः हेत्वाभासः। हाँ, ये कह रहे हैं तद एतद्, वह यह क्या? साध्य साधन भाव, मतलब एक साध्य और एक साधन, एक धर्म साध्य है और एक धर्म साधन बन रहा है, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है उसको साध्य साधन भाव कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों को साध्य एक साधन कहते हैं, और ये दोनों हेत्वाभासों में नहीं हो सकते। जो हेतु दिए जाते हैं ना, वो गलत हेतु जो होंगे उसमें ये साध्य साधन भाव नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो हेतु नहीं होते हैं उसको हेत्वाभास कहते हैं। शब्दार्थ ये है कि तद एतद, वह यह साध्य साधन भाव हेत्वाभासेषु, हेत्वाभासों में न संभवती, संभव नहीं है, यानी साध्य साधन भाव हेत्वाभासों में नहीं हो सकता है, इसलिए वो हेतु नहीं होंगे। हेतवः, जो हेतु नहीं है उसको अहेतु कहेंगे, और अहेतुओं को ही हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, एतु आभास, एतु जैसा दिखने वाले, शब्द को भी देखेंगे ना, हेतु आभासा, हेतु जैसा दिखने वाला हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, वाले शब्दों में तो हेत्वाभास में उनको निषेध कर दिया। हाँ, कह रहे कि हेत्वाभास लग रहे हैं, हेतु नहीं है, हेत्वाभास लग रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं साध्य साधन भाव जो है वो हेत्वाभासों में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना, ये बात कही है। अब ये कह रहे हैं हेत्वाभास को हेत्वाभास क्यों कहते हैं, फिर हेत्वाभास को समझाएं यहां पर कि अहेतुओं को हेत्वाभास कहते हैं, ये है। ठीक है, और किसी को? चलिएगा, पृष्ठ निकालिए। 88 पृष्ठ संख्या। सूत्र है हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम् निगमनम्। कल हमने सूत्रार्थ देखा था, हेतु अपदेशात्, हेतु के कथन से या हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्, प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराना निगमन कहलाता है। पकड़ में आ गया ये सूत्रार्थ जो आपने कल सुना है, हेतु के कथन पूर्वक यानी हेतु को दोबारा कथन कर रहे हैं, तो हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराना ये निगमन कहलाता है। भाष्य को देखिएगा, साध्यर्म्योक्ते वा वैधर्म्योक्ते वा, समान धर्म को लेकर या विपरीत धर्म को लेकर कहने पर, यानी समान धर्म को लेकर या विपरीत धर्म को लेकर कहने पर, यानी साध्यर्म को लेकर के हेतु कहा या वैधर्म को लेकर के हेतु को कहा, ऐसा कहने पर यथा उदाहरणम्, और जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उस उदाहरण में उस धर्म को दिखाया जाता है जो हेतु के रूप में बताया गया है, तो यथा उदाहरणम्, जैसा उदाहरण में उसको दिखाया जाता है, फिर उपसंग्रियते, उदाहरण में उस हेतु को उपसंहार किया जाता है, उपसंहार करके यानी उपनय करके, तस्मात इसीलिए, इसीलिए उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इसलिए उत्पन्न धर्म वाला शब्द होने से अनित्यः, ऐसा जो कथन किया जाता है उसको निगमनम्, उसको निगमन कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? अब निगमन शब्द की व्याख्या कर रहे, निगमन शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे, यानी निगमन शब्द की परिभाषा बता रहे। निगम्यन्ते, निगम्यन्ते अनेन इति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनया एकत्र इति निगमनम्। अनेन जिससे, जिसके द्वारा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय ये सब निगम्यन्ते, निगम्यन्ते संबंधित होते हैं, सार्थक होते हैं, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय ये सारे के सारे निगम्यन्ते संबंधित होते हैं, सार्थक होते हैं, उसको निगमन कहते हैं। फिर निगम्यन्ते शब्द का अर्थ बता रहे हैं, शब्दार्थ, निगम्यन्ते शब्द का क्या अर्थ है, तो निगम्यन्ते अर्थात समर्थ्यन्ते, समर्थ होते हैं। ये जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय ये सारे के सारे समर्थ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके समर्थ हो जाते हैं, अर्थात संबध्यन्ते, उसी को और स्पष्ट किया समर्थ्यन्ते को, संबध्यन्ते, ये एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, उसको निगमन कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब आगे चलिए, तत्र, अब समझाया जा रहा है, जहां हम वाद करते हैं, जहां हम पंचावयवों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं साधर्म्योक्ते तावद हेतु, मिसप्रिंट है, सामर्थ्योक्ते लिखा है, उसको कर लीजिएगा साधर्म्योक्ते, साधर्म्योक्ते तावत हेतु, तावत ये वाक्य पूर्ति के लिए आया, तो पहले हम ये कहना चाहते हैं साधर्म्योक्ते हेतु, साध्यर्म के द्वारा हेतु को कह दिया जाने पर, साध्यर्म को लेकर के हेतु को कह दिए जाने पर वाक्यम, एक वाक्य बनता है, क्या वाक्य बनता है, अनित्य शब्द इति, शब्द अनित्य है, वाक्यम का मतलब यहां पंचावयव रूपी वाक्य, ऐसा वाक्य, ऐसा पंचावयव जिसमें साध्यर्म को लेकर के हेतु को कहा जाता है, कैसे कहा जाता है उसकी प्रक्रिया बताया जा रहा है, पंचावयव की प्रक्रिया। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये क्या है, इति प्रतिज्ञा, इसको प्रतिज्ञा कहते हैं। उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति हेतु, उत्पन्न धर्म वाला होने से, ये जो वाक्य है, ये जो अवयव है, ये हेतु कहलाता है। फिर कहा उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम, उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम, थाली आदि जो द्रव्य है वो कैसा है, उत्पत्ति धर्मकम, उत्पन्न धर्म वाला है, इसलिए अनित्यम, वो अनित्य होता है। इति उदाहरणम, इसको उदाहरण कहते हैं। तथा, तथा च उत्पत्ति धर्मक शब्द, यथा स्थाल्यादि द्रव्यम तथा, वैसे ही उत्पत्ति धर्म का शब्द, शब्द भी उत्पन्न धर्म वाला है, ऐसा बताना। तथा च उत्पत्ति धर्म का शब्द, ऐसा जो कथन करना है, इति उपनया, इसको उपनय कहते हैं। तस्मात, अब देखिएगा, तस्मात उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इसलिए उत्पन्न धर्म वाला होने से अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, इति ऐसा कहना, इसलिए उत्पन्न धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ऐसा जो वचन कहा जा रहा है, इस वचन को निगमनम, निगमन कहते हैं। स्पष्ट हो गया, चलिए आगे बोलिए। तत्र इस संदर्भ में जो पंचावयव को लेकर के जो बातें बता रहे थे, उस संदर्भ में साधर्म्योक्ते हेतु, साध्यर्म को लेकर के हेतु को कहने पर वाक्यम, जो पंचावयव रूपी वाक्य है वो कैसा होता है, साध्यर्म को लेकर के जो हेतु दिया जाता है उस स्थिति में पंचावयव का स्वरूप किस तरह होता है, उसके स्वरूप को बताया जा रहा है। अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञा, अयम हेतु, इदम उदाहरणम, अयम उपनय, सम्यक अस्ति, इदम निगमनम, ऐसा। हाँ जी, इन सबका एकत्र होना ना, हाँ, ये निगमन होता है। हाँ जी, मतलब उदाहरण और क्या कहते हैं, हेतु नीत रहते हैं क्या? हाँ जी, मतलब ये वाक्य में तो आए नहीं है। कौन उदाहरण, किस वाक्य में? इस वाक्य में तस्मात उत्पत्ति धर्मकत्वात्, नहीं नहीं नहीं, उस ये नहीं कह रहे हैं कि इस वाक्य में सारे को दोहराएंगे, वो कह रहे हैं ये सारे एकत्रित होकर के, एकत्रित होकर के जो वचन बोला जाता है वो सारे के सारे उसको पुष्ट करते हैं, उस वचन को, यानी चार प्रकार के जो वाक्य है वो चारों वाक्य, चारों अवयव इस निगमन रूपी वाक्य को पुष्ट करते हैं, उसको समर्थन प्रदान करते हैं। जैसे यही वाक्य है कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये वाक्य है। हाँ जी, इसके जब पांच अवयव निकालेंगे या फिर करेंगे, हाँ जी, तो उदाहरण आदि जो एक दो है अंतर्निहित रहते हैं क्या? हाँ जी, इसलिए जो कहा जा रहा है ना, इसलिए का मतलब इन सब बातों के कारण से, इसलिए, इसलिए किस लिए, जो उदाहरण बताया है, जो हेतु बताया है, जो प्रतिज्ञा बताई है, यानी प्रतिज्ञा को बता करके जो हेतु दिया है, हेतु देकर के जो उदाहरण बताया है, उदाहरण बता करके जो उपसंहार किया है, इसलिए, तो इसलिए में ये अंतर्निहित है, हेतु उदाहरण और उपनय, समझ में आ गए? पीछे चर्चा आई थी ना जब वहां पर कि इसका एक देश नहीं है, प्रतिज्ञा आदि की ना बात की, प्रतिज्ञा नहीं, सन विद्या आदि की ना बात, तो जी उदाहरण भी तो इस वाक्य का एक देश नहीं है। किस वाक्य का? ये जो वाक्य है उत्पत्ति धर्मकत्व अनित्य शब्द, इसका तो एक देश है ही नहीं, तो उत्पत्ति जो तर्क बना दिया था इससे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप पहले इस बात को समझो, पांच अवयव है, पांच अवयवों को पंचावयव कहते हैं, इस पंचावयव को अनुमान कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस अनुमान का एक देश प्रतिज्ञा है, इस अनुमान का एक देश हेतु है, इस अनुमान का एक देश उदाहरण है, ऐसा है, अब समझ में आ गया ना? मैं उस वाक्य को लेकर, नहीं वो वाक्य नहीं, वाक्य का मतलब अनुमान वाक्य, पंचावयव को अनुमान कहा जाता है, उस अनुमान रूपी वाक्य के ये एक एक, एक भाग है ऐसा। चले हम, तो जैसे साधर्म को लेकर के जो अवयव को पंचावय को प्रस्तुत किया है, वैसे ही वैधर्म को लेकर के भी प्रस्तुत किया जाता है। वैधर्म्योक्ते अपि, वैधर्म्य हेतु को लेकर के भी यहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। वैधर्म्योक्ते हेतु अपि, ऐसा आप अध्याय कर लेना। वैधर्म्य को लेकर हेतु को कहने पर कैसे कहा जाता है, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु है। अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि, अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम, अनुत्पन्न धर्म वाला आत्मादि जो द्रव्य है उसको नित्य देखा जाता है, ये उदाहरण है। न च तथा अनुत्पत्ति धर्मक शब्द, न च तथा अनुत्पत्ति धर्म का शब्द, आत्मा के समान ये शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, ये उपनय है। तस्मात, इसलिए उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द इति, उत्पन्न धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये वैधर्म को लेकर के हेतु को दिया गया है। स्पष्ट हो गया। अब ये जो अवयव है पांच अवयव, इन अवयवों को लेकर के बताया जा रहा है। ये जो पांचों अवयव है, इन पांचों अवयवों में प्रमाण है, इन पांचों अवयवों में प्रमाण अंतर्निहित हैं, कोई भी अवयव प्रमाण रहित नहीं है, इस बात को लेकर के समझाएंगे। वार्तिक है, अवयव समुदाये च वाक्य संभूय इतरेतर अभिसंबंधात प्रमाणानि अर्थवान, प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति इति। अवयव समुदाय वाक्य, अवयव समुदाय वाले अनुमान वाक्य में, अलग अलग अवयव है ना, तो अवयव समुदाय वाले अनुमान रूपी वाक्य में प्रमाणानि, प्रमाण इतरेतर अभिसंबंधात, प्रमाण एक दूसरे के साथ संबंध संबंधित होने से, संभूय सभी मिलकर के, अर्थान अर्थों को साधयंती सिद्ध करते हैं। मैं अन्वय करके इस वार्तिक को समझा रहा हूं, फिर देखिएगा। अवयव समुदाय च वाक्य, अवयव समुदाय वाले अनुमान वाक्य में प्रमाणानि, प्रमाण इतरेतर अभिसंबंधात, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने के कारण से, ये सभी प्रमाण संभूय आपस में मिलकर के, अर्थान विषयों को, अलग अलग विषय आत्मा कर्म फल आदि अलग अलग विषय हैं, उन सब विषयों को साधयंती सिद्ध करते हैं। स्पष्ट हो गया। आगे चलिए, संभवस्तावत, तो संभव इन अवयवों में प्रमाण संभव हैं, यानी प्रमाण विद्यमान है, संभव का मतलब है या विद्यमान है, इन अवयवों में प्रमाण हैं। कैसे हैं? शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो है शब्द विषय वाली है, यानी प्रतिज्ञा जो है प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण विद्यमान है, ये कहना चाह रहे हैं। जो प्रतिज्ञा आप करोगे उसमें शब्द प्रमाण विद्यमान है। पकड़ में आ गए? आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अनृशेश्च स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। प्रभाकर जी, पाठ को देखिएगा, पाठ को देखिएगा। अब कह रहे हैं आप्तोपदेशस्य, आप्तोपदेश को, जो भी आप्त का उपदेश है उस आप्तोपदेश को प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रतिसंधानात् जोड़ने के कारण से, यानी ये जो प्रतिज्ञा हुई है वो प्रतिज्ञा सही है या गलत है हमें तो पता नहीं, हमें विश्वास नहीं है सामने वाले ने प्रतिज्ञा की है। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको शब्द प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन उसने जो बोला वो सही है या गलत है इसको आप क्या करेंगे? प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उस प्रतिज्ञा वाक्य को जोड़ोगे, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण ला करके उसकी प्रतिज्ञा को, उसके शब्द प्रमाण को आपस में जोड़ोगे, हाँ ये प्रत्यक्ष के अनुमान के अनुरूप है इसका वाक्य, इसका कथन। पकड़ में आ रहा है? क्यों ऐसा आपको जोड़ना पड़ता है? अनऋषे, क्योंकि वो वचन जो है अनऋषि वचन है, अनऋषि वचन होने के कारण से, मतलब जो सामने वाला वो ऋषि थोड़ा है, हम यूं स्वीकार कर ले, मान ले, हर किसी बात को हम नहीं मानते, ऋषि बोलता है तो ऋषि वाक्यम प्रमाण, ऋषि ने बोला तो फिर वहां हमको सोचना नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ऋषि को आपने ऋषि मान लिया उसके बाद फिर संशय नहीं कर सकते, ऋषि मानने से पहले संशय करिएगा, जिसको आपने प्रमाण स्वीकार किया फिर उस पर आपको संशय नहीं करना चाहिए। और आदमी की सबसे बड़ी कमी यहीं पर है, स्वीकार करके फिर संशय पैदा करता है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। इस बात को आप लोग समझ लेना, सामने वाले व्यक्ति को आपने स्वीकार किया है फिर संशय करना बंद कर दो तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे जल्दी इसलिए नहीं बढ़ते हैं, स्वीकार करके फिर आप संशय करने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति। हाँ मैं इस बात को मानता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं जिसको हमने स्वीकार किया वो जो भी बोलता सब सही होता है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, गलत भी हो सकता है, गलत भी होते हैं, हो सकता भी है और होते भी हैं, तो भी आपसे तो अधिक सही हो सकता है क्योंकि आपने स्वीकार किया उस व्यक्ति को। मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी विषय में आप उनको स्वीकार किया है तो आपसे तो बेटर होगा ना, आपसे तो अच्छा ही होगा वो व्यक्ति। उदाहरण के लिए आपने किसी को गुरु स्वीकार किया यानी अध्यापक स्वीकार किया, आपने क्यों स्वीकार किया? आपको नहीं आता है, आप उससे सीखने के लिए तो स्वीकार किया उस व्यक्ति को, आपसे तो बेटर है वो व्यक्ति जिसको आपने अध्यापक माना। अब उस स्थिति में उस पर आप अविश्वास करने लग जाओ तो आपकी बहुत अधिक हानि होगी। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस बात को योग दर्शन में भी समझ लेंगे। योग दर्शन में भी ऐसी बात आई है, आपने उसको स्वीकार किया तो उसकी बात को मान करके चलिएगा। अगर आपको लगता है कि अमुक जगह ये गलत है तो कोई बात नहीं, मानते हुए जाइएगा। ऐसा अगर आप चलेंगे तो 100 में से हो सकता है आप 80-70, ठीक है ना, वो आपकी अच्छे होते जाएंगे, 70% भी 80% भी आगे बढ़ जाएंगे। 20% हो सकता है उनकी सारी बातें गलत होंगी, तो 20% आपका रह जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी उन्नति 80% हो रही है। अगर सामने वाले व्यक्ति के प्रति आप संशय करने लग जाएंगे तो आप 70% आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि उसकी बात पर आप संशय करते जा रहे हैं और जो भी बोलेगा उसको आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप संशय पैदा कर रहे हैं, अविश्वास उत्पन्न कर लिया। तो उसका जो उसको मान करके जो आप 70-80% आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे आप, तो 10-20% ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसको आप नकारते हैं, आप अपने ढंग से चलने लग जाते हैं, फिर उसको नकार के अपने ढंग से चलने लगते हैं, आपकी वैसी योग्यता नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए आपकी प्रगति अपेक्षा से कम होगी। बात को समझ में आ रहा है? इस बात को समझना चाहिए, इसलिए यही कहना चाह रहे हैं, अगर किसी को आप स्वीकार करते हो तो उसकी बात को मान करके चलो, उसमें आपकी अधिक उन्नति है, नकार करेंगे आपकी कम उन्नति होगी। और बुद्धिमत्ता इस बात को स्वीकार करती है कि जिसमें अधिक उन्नति हो उसको अपनाना चाहिए, जिसमें कम उन्नति हो उसको त्याग करना चाहिए। तो प्रमाणों को स्वीकार करके चलने पर यह बहुत लाभ होता है। तो कह रहे हैं अनऋषेश्च, वो अनऋषि होने के कारण से हमें विश्वास नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं स्वातंत्र्य अनुपत्ते, उसकी स्वतंत्रता की सिद्धि नहीं होती है, यानी उसके जो उसका जो कथन है वो स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता, जिसने जो प्रतिज्ञा की है वो स्वतः प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो स्वतः प्रमाण होता है उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे वेद है, वेद स्वतः प्रमाण है, ईश्वर स्वतः प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही ऋषियों को हमने माना, ये ऋषि है। जैसे उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हमने ऋषि माना है ना, फिर उसके वचनों में क्यों संशय पैदा करते हो? मत करो, मान लो। नहीं जी, गलत हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर भी उसको मान करके चलो। ऐसा आप चलेंगे, आपके मन में ऋषि दयानंद के प्रति पूरा विश्वास रहेगा। ऐसा करके आप चलेंगे, आपकी प्रगति बहुत अधिक होगी, बहुत ज्यादा अधिक प्रगति होगी। अगर आप संशय करने लग जाएंगे ना, तो आपके संशय बढ़ते जाएंगे और स्वामी दयानंद के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा और अपनी बुद्धि को ऊंचा मानने लगेंगे। आज के जमाने में ऐसे थोड़ा हो सकता है, लिख दिया उन्होंने, उस जमाने में ऐसा रहा होगा, अब तो नहीं चलेगा ऐसा। वो अपने ढंग से चलने लगता है, फिर वो और भी जगह पर अपने अपने ढंग से चल चल करके वो जितनी प्रगति कर सकता है ना, उतनी नहीं करता है, उसकी अवनति हो जाती है। इसलिए हानि लाभ को देख करके चलना पड़ता है व्यक्ति को। हानि और लाभ, किसको करने से अधिक लाभ और कम हानि? हानि तो है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें हानि नहीं है, क्योंकि जिसको आपने प्रमाण मान लिया उसको पूरा मान करके चलेंगे तो, क्योंकि स्वामी दयानंद तो ऋषि थे, वो हमसे जितनी गलतियां हम करते हैं उतनी गलतियां तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन गलती नहीं कर सकते मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य होता है, हो सकता कहीं गलती कर लिया होगा, हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको मान करके चलने पर हमारी गलतियां कम होंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि से उनकी बुद्धि उत्कृष्ट है। ऐसा चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, शीघ्रता से बढ़ सकते हैं असिद्ध होने से। तो स्वातंत्र्य अनुपत्ति, स्वतः प्रमाण की सिद्धि ना होने से, जो अनऋषि होता है उसका स्वतः प्रमाण नहीं होता, उसकी स्वतंत्रता से उसकी सिद्धि नहीं होती है। परता प्रमाण, वो परता प्रमाण है, इसलिए कहा है प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उस प्रतिज्ञा वाक्य को जोड़ता है कि इसने ये जो बोला और मैंने जो प्रत्यक्ष किया, जो मैंने अनुमान किया, मेरे प्रत्यक्ष अनुमान के अनुरूप है इसका शब्द, यदि है तो वो जोड़ लेता, हाँ ठीक है इसकी बात। क्यों? वो अनऋषे है, अनऋषि होने के कारण से, ईश्वर ना होने के कारण से। ऋषि अनऋषि का मतलब ईश्वर ना होने के कारण और ऋषि ना होने के कारण उसकी स्वातंत्र्य अनुपत्ति, उसकी स्वतः प्रमाण की असिद्धि होने से। स्पष्ट हो गया? चलिए अब कह रहे हैं। हाँ जी, जो उपजी वाक्य था, हाँ जी, इसके अंदर जो युवा समूह वाक्य समूह हुई है तो वाला, इसका एक बार फिर से उस समय क्या कहाँ जा रहे थे? मैंने दो दो बार बताया, तो मैंने लिखी, ठीक है। हाँ जी, अवयव समुदाय च वाक्य, अवयव समुदाय वाले अनुमान वाक्य में प्रमाणानी, प्रमाण जो है वो इतरेतर अभिसंबंधात, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ने के कारण से, संभूय सब मिलकर के अर्थान विषयों को साधयंती सिद्ध करते हैं, ठीक है, प्रमाणी तो सिद्ध करते हैं उन विषयों को। हाँ जी, तो वो पंचावयव भी प्रमाणी तो है, यही तो बता रहे हैं अभी, वो पांचों अवयव भी तो प्रमाण है, यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी उस अवयव में प्रमाण विद्यमान है, उनको प्रमाण कहो या उनमें प्रमाण है ऐसा मानो, एक ही बात है। अनुमानम हेतु, अनुमानम हेतु, जो हेतु होता है वो अनुमान प्रमाण होता है। उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ते है, उदाहरण में समान धर्म की उपलब्धि होने से, उदाहरण में समान धर्म की उपलब्धि होने से जो हेतु दिया है, ठीक है, वैसा ही धर्म उदाहरण में उपलब्ध होता है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है? जो उदाहरण दिया जाता है उस उदाहरण में वो धर्म होना चाहिए जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे थे, तभी तो उदाहरण दिया आपने, नहीं तो उदाहरण का क्या मतलब है? जैसे इधर देखिए, मेरे माता जी कोयल की तरह बोलती है, तो कोयल जो आपने उदाहरण दिया है, उदाहरण में वो जो बोलना है ना वो धर्म विद्यमान होना चाहिए ना, तभी तो इसमें सिद्ध करोगे आप। इनकी बोली कोयल, मतलब इनकी बोली बहुत उत्तम है, उत्तम है, ठीक है ना, तो उस उत्तमता को कोयल में दिखाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप कोयल का उदाहरण दे पाएंगे। वो उत्तमता कोयल में, ये तो सिद्ध है ना, तो जो कोयल में जो उत्तमता है उस उत्तमता को इस साध्य में, इनमें आपको समझना पड़ेगा उदाहरण के अनुरूप, जैसा उदाहरण है वैसा इनमें है, तभी तो इनको सिद्ध कर पाएंगे। ये कोयल की तरह है, ये कोयल की तरह बोलती है, समझ में आया। तो यही कहना चाह रहे उदाहरणे, उदाहरण में सादृश्य प्रतिपत्ति, समान धर्म की सिद्धि होने से वही समान धर्म यहां पर हेतु बन रहा है, और वो जो हेतु बन रहा है अनित्य शब्द, ठीक है ना, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो ये जो उत्पत्ति धर्मकत्वात जो हेतु है वो उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है वो उदाहरण में दिखाई देना चाहिए। उदाहरण में तो हमें प्रत्यक्ष है, उससे हम अनुमान कर रहे हैं, तो ये अनुमान कैसे बन गया, प्रत्यक्ष के आधार पर। इसलिए ये जो हेतु दिया है वो हेतु क्या है, अनुमान है, पकड़ में आए, यही कहना चाह रहे हैं। चले हम आगे, तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, और इस बात को उदाहरण के भाष्य में हमने व्याख्या करके बताया, जहां उदाहरण बताया था, उदाहरण का प्रसंग आया था, उदाहरण को उदाहरण क्यों कहते हैं, ये जो सूत्र आया था उदाहरण वाला, उस भाष्य में हमने व्याख्या करके बता दिया। अब अगली बात, प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम, ये जो उदाहरण होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, तो उदाहरण जो भी है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे, दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि होने से, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि करने के कारण से, जिसको सिद्ध करना चाहते हैं आप उदाहरण से तो सिद्ध करते हैं, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है उदाहरण के माध्यम से, इसलिए उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उपमानम उपनय, और जो उपमान प्रमाण है, उपनय ही उपमान प्रमाण है, यानी उपनय में उपमान प्रमाण होता है, यूं कह लीजिएगा। कैसे, तथा इति उपसंगारात, न च तथा इति व उपमान धर्म प्रतिषेधे विपरीत धर्मोपहार सिद्धे, कहते हैं तथा इति उपसंगारात, यथा यथा घटः तथा शब्दः, जैसा ये घड़ा है वैसा ये शब्द है, यानी घड़ा उत्पन्न होता है, उत्पन्न धर्म वाला है, जैसा ये घड़ा है वैसा ये शब्द है, इसलिए तथा इति उपसंगारात, वैसा ही है ऐसा उपसंहार करने के कारण से, तो ये जो उपसंहार किया जा रहा है उस उपसंवार में उपमान प्रमाण है, उपमान में भी ऐसे ही बोला जाता है, यथा गौ तथा गवय, ठीक है ना, जैसी ये गाय वैसा ही नील गाय है जो बोला जाता है ना, तो उसी को उपमान कहते हैं, और वैसा यहां यहां पर उपनय भी वैसा ही है, इसका मतलब उपनय में उपमान प्रमाण विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, निषेध रूप में भी उपमान होता है जी। हाँ जी, निषेध रूप में भी जैसे, हाँ, उपमान प्रमाण दो प्रकार का होता है ना, वहां पढ़े थे ना, यथा तथा, यथा तथा यहां पर, तो दूसरा होता है यथा अयम तथा अयम ना, जैसा ये उदाहरण है वैसा ये नहीं है, इसका मतलब उदाहरण से विपरीत होने के कारण से ये अलग चीज है, यानी उदाहरण में तो आपको नित्य दिखाई दे रहा है, उदाहरण में तो नित्यता दिखाई दे रही, अनुत्पन्न धर्म दिखाई दे रहा है उदाहरण में, वैसा धर्म शब्द में नहीं दिखाई दे रहा है, यथा आत्मा न तथा शब्द, ये भी उपमान है ना, उपमान दो प्रकार से होता है ना, जैसा वो वैसा ये नहीं है, ये भी उपमान है। तो आगे आगे चलिए, न च तथा इति, ये तथा इति उपसंग आ रहा है, एक तो ये है तथा इति, न च तथा वैसा नहीं है। तो जब न च तथा जब बोला जाता है उस स्थिति में उपमान धर्म प्रतिषेधे, उपमान धर्म का खंडन करने पर, उपमान धर्म जो है ना, जैसे आत्मा है, आत्मा उदाहरण है, आत्मा का यहां उपमान दिया जा रहा है, तो आत्मा में जो धर्म है उसको उपमान धर्म कहते हैं, अनुत्पन्न रूपी जो धर्म है ये उपमान धर्म। तो कह रहे हैं न च तथा वैसा ये शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, उपमान धर्म प्रतिषेधे, उपमान धर्म का खंडन करने पर, यानी आत्मा में जो धर्म है अनुत्पन्न रूपी धर्म उसका इस शब्द में खंडन करने पर, विपरीत धर्म उपहार सिद्धे, और उसके विपरीत धर्म यहां पर सिद्ध हो जाता है, उपसंहरित हो जाता है, विपरीत धर्म उपहार सिद्धे, विपरीत धर्म उपसंहार के द्वारा सिद्ध हो जाता है। जब उपमान धर्म का खंडन किया जाता है तो उसके विपरीत धर्म वहां सिद्ध हो जाता है, ये कहना चाह रहे, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, उपहार उपसंहार उपनय, यानी दो प्रकार से उपसंहार होता है ना, एक तो तथा इति उपसंहार होता है और न तथा इति उपसंहार होता है, तो यहां न तथा इति उपसंहार वाला है यहां पर। अब निगमन को समझा रहे हैं, सर्वेषां एकार्थ प्रतिपत्तो सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति, सर्वेषां सभी अवयवों का, चारों अवयवों का एकार्थ प्रतिपत्तो, एक ही अवयव में सर्वेषां सभी अवयवों को, यानी चारों अवयवों को एकार्थ, एकार्थ का मतलब एक अवयव में ला करके प्रतिपत्तो, जान लेने पर, उन सबका सामर्थ्य को जान लेने पर क्या होता है, सामर्थ्य प्रदर्शनम, उसका सामर्थ्य जो है वो मजबूत हो जाता है, तो मजबूत सामर्थ्य को प्रदर्शनम, हम दिखाते हैं उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए उत्पन्न होने के कारण से शब्द अनित्य है, ऐसा हम उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, अनुत्पत्ति धर्म के सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, जैसा जैसा है वैसा वैसा सामर्थ्य को हम प्रदर्शित करते हैं। तो सभी अवयवों का, यानी चारों अवयवों का एक अवयव में ज्ञान कर लेने पर, एकत्र करके ठीक प्रकार से ज्ञान कर लेने पर, उस अवयव को, उस अवयव के सामर्थ्य को प्रदर्शनम दिखाते हैं। तो जिसके सामर्थ्य को हम प्रदर्शित करते हैं उसको निगमन कहते हैं। हो गया स्पष्ट? आगे चलिएगा। हाँ जी, इससे पहले तीनों का प्रमाण, हाँ जी, निगमन में वही है ना शब्द प्रमाण, क्योंकि उसी शब्द प्रमाण को ही पूर्व पुष्ट करके बाकी प्रमाणों से पुष्ट करके वापस उसी को बता रहे हैं, उसी शब्द प्रमाण को दृढ़ बना करके बता रहे हैं, निश्चय करके बता रहे हैं, बस इतना अंतर है। अब ये परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, ये जो अवयव है ये एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, यानी बिना प्रतिज्ञा का, बिना प्रतिज्ञा के हेतु का कोई मतलब नहीं है, बिना हेतु के प्रतिज्ञा का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ, वानप्रस्थ आश्रम के साथ, संन्यास आश्रम के साथ, सभी आश्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, केवल ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता बिना क्षत्रिय के, बिना वैश्य के, बिना शूद्र के, शूद्र बिना उन तीनों वर्णों के कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे चारों वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चारों आश्रम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही ये पांचों अवयव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को यहां पर प्रतिपादित करेंगे। इतरेतर अभिसंबंधो अपि वर्तते, एक दूसरे के साथ इनका संबंध विद्यमान है पांचों अवयवों का। असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रयाः हेतवादयः न प्रवर्तेरन, प्रतिज्ञायाम असत्याम, प्रतिज्ञा के न होने पर, अगर आप पांचों अवयवों में से प्रतिज्ञा को हटा दो तो प्रतिज्ञा के न रहने पर अनाश्रया, बाकी अवयव जो है बिना आश्रय वाले होंगे, क्योंकि बाकी अवयव प्रतिज्ञा के आश्रित ही तो रहते हैं। आपने प्रतिज्ञा को ही हटा दिया तो अनाश्रया, आश्रय रहित तो होकर के हेतुवादया, ये हेतु आदि न प्रवर्तेरन, ये प्रवृत्त नहीं होते हैं, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आएंगे। स्पष्ट हो गया। असति हेतु कस्य साधन भावा प्रदर्शेत, कहते हैं असति हेतु, हेतु के ना रहने पर, आपने हेतु को हटा दिया तो हेतु के हटा दिया जाने पर कस्य साधन भाव प्रदर्शेत, किसको साधन के रूप में आप दिखाओगे? जब हेतु को ही आपने हटा दिया तो किसको आप साधन के रूप में दिखाओगे? फिर कहते हैं उदाहरणे साध्ये च कस्य उपसंहार स्यात्। उदाहरण और साध्य में किसका उपसंहार करोगे, किस धर्म को उपसंहार करोगे जब आपके पास साधन ही नहीं है? पकड़ में आ रहा है जी। फिर कहा कस्य च अपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगनम स्यादिति। कस्य च अपदेशात, किसको लेकर के आप कथन करोगे, किसके कथन से प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराओगे, कैसे निगमन करोगे जब हेतु ही नहीं है? किसके कथन से, किसको लेकर के कथन करते हुए आप प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराओगे, निगमन करोगे? निगमनम कथम स्यात्, निगमन कैसे बन पाएगा जब आपके पास साधन ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। तो इसलिए हेतु जो है इन सबके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे प्रतिज्ञा चारों के साथ जुड़ी हुई है ऐसे हेतु भी बाकियों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, कस्य च अपदेशात, वो उसको मिला है ना, संधि किया च अपदेशात। अब उदाहरण को लेके समझा रहे हैं, असति उदाहरणे, उदाहरण को हटा दिए जाने पर, उदाहरण के ना रहने पर केन साध्यर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयता, केन किसके द्वारा, साध्यर्म्य को वैधर्म्य को साध्य साधन के रूप में ग्रहण कर पाओगे? आपने उदाहरण को हटा दिया, केन किसके द्वारा, यानी किसको अपना करके, किसके द्वारा साध्यर्म्य को वैधर्म्य को लेकर के साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में ग्रहण करोगे? पकड़ में आ रहा है? उदाहरण के ना होने पर, हाँ जी, उदाहरण के ना होने पर केन किसके द्वारा, हाँ उदाहरण तो रहा ही नहीं, अब किसके द्वारा साध्यर्म्य को वैधर्म्य को साध्य साधन के रूप में ग्रहण कर पाओगे? साध्य को सिद्ध करने के लिए उसको साधन कैसे बनाओगे, उदाहरण ही नहीं रहा। यानी साध्य साधनम, साधनम का मतलब यह उदाहरणम, यहां साधन का मतलब उदाहरण है, साध्यर्म वैधर्म उदाहरण ही नहीं है, तो किसके द्वारा साध्यर्म को वैधर्म को साध्य को सिद्ध करने के लिए हाँ उदाहरण कैसे बनाओगे? स्पष्ट हो रहा है? कस्य वा साध्यर्म्य वशात उपसंहार प्रवर्तेत, जब आपके पास उदाहरण ही नहीं रहा तो कस्य किसको लेकर के साध्यर्म्य वशात, साध्यर्म के कारण से उपसंहार प्रवर्तेत, उपसंहार प्रवृत्त होगा जब उदाहरण ही नहीं रहा। हो गया स्पष्ट? अब उपनय के लिए बता रहे हैं, उपनयम च अंतरेण, उपनय के बिना, उपनय को हटा दिया जाए तो उपनय के बिना साध्य अनुपसंहृत साधको धर्म न अर्थम साधयेत। अब समझ लीजिएगा, कहते हैं उपनयम च अंतरेण, उपनय के बिना साध्य, साध्य में अनुपसंहृत साधको धर्म, ऐसा धर्म, ऐसा साधक, साधको धर्म हेतु है यहां पर, यहां साधको धर्म जो है हेतु है, तो सिद्ध करने वाला जो हेतु रूपी धर्म है उसका अनुपसंग्रहता, उपसंहार तो किया नहीं है उस धर्म को, उस हेतु को लेकर के आपने उपसंहार किया ही नहीं है, तो न अर्थम साधये, वो अपने विषय को सिद्ध नहीं कर पाएगा, उपनय तो है ही नहीं है, तो उपनय है ही नहीं है तो न अर्थम साधयेत, फिर वो आप अपने विषय को कैसे सिद्ध कर पाओगे बिना उपनय के? हाँ जी, चले आगे। निगमन अभावे, अंतिम बात कही जा रही है, निगमन अभावे, निगमन के न रहने पर अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादीनाम एकार्थेन प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति, कहते हैं अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादीनाम, जब निगमन ही नहीं रहा तो प्रतिज्ञादि जो है अभिव्यक्त नहीं है, यानी प्रतिज्ञादि सब मिलकर के किसी बात को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो अनभिव्यक्त करने वाले हो जाएंगे, यानी अपनी बात को न कहने वाले बनेंगे। हाँ जी, तो प्रतिज्ञा आदि जो अवयव है जो कि अनभिव्यक्त संबंधानम, परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है, एक दूसरे के साथ संबंध तो हुए नहीं है उनका, क्योंकि आपके पास निगमन नहीं है, निगमन ही सबको एकत्रित करता है, अब वो एकत्रित करने की स्थिति इनमें नहीं है, ये एकत्रित करने के लिए अभिव्यक्त नहीं हो रहे, प्रकट नहीं हो रहे, तो अनभिव्यक्त प्रतिज्ञा आदि को एकार्थेन एक ही अवयव में आकर के प्रवर्तनम, ये जो प्रवृत्त होते हैं प्रदर्शन करते हैं, तथा इति इसीलिए ये ऐसा है, ऐसा जो प्रतिपादन करने की स्थिति आती है, कस्य किसको लेकर के करोगे आप जब आपके पास निगमन ही नहीं है, कस्य प्रवर्तनम स्याद, किसको लेकर के प्रवृत्त हो गए आप, निगमन नहीं है इस वजह से, हो गया स्पष्ट। अब इनका परस्पर आपस में संबंध है इन अवयवों का, यह बताया। अब अंत में कह रहे हैं इनका प्रयोजन बताया जा रहा है, प्रत्येक अवयव का अपना अपना प्रयोजन है, तो इसलिए कह रहे हैं अथ अवयवार्थ, अवयवों का प्रयोजन बताया जा रहा है, अर्थ इति प्रयोजन, अथ अवयवार्थ अवयवों का प्रयोजन बताया जा रहा है। साध्यस्य धर्मस्य धर्मिना संबंधोपादानम प्रतिज्ञार्थः, प्रतिज्ञार्थः प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है उसका प्रयोजन बता रहे हैं। साध्यस्य धर्मस्य, सिद्ध करने वाले धर्म को या सिद्ध करने वाले धर्म का, धर्मिना धर्मी के साथ संबंध उपादानम, संबंध को स्वीकार कराना प्रतिज्ञार्थः, प्रतिज्ञा का प्रयोजन है, स्वीकार स्वीकार करना। साध्य धर्म का धर्मी के साथ संबंध को स्वीकार कराना प्रतिज्ञा का धर्म है। देखिए अनित्य शब्द, ठीक है ना, यह प्रतिज्ञा है, और यह जो प्रतिज्ञा है यह प्रतिज्ञा क्या कर रही है, ये जो धर्मी रूपी शब्द है उसके साथ अनित्य रूपी जो धर्म है इसका संबंध है, इस शब्द के साथ इस अनित्य धर्म का संबंध है, इस संबंध को दिखा रहा है ये प्रतिज्ञा वाक्य, पकड़ में आ रहा है नहीं? हाँ जी आ गया, हाँ ये बोलिए, ठीक है चले फिर आगे। तो यही प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। अब आगे चलिए, उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हेतुवर्था। अब हेतुवर्था हेतु का प्रयोजन बता रहा है, हेतु का प्रयोजन, हेतु क्यों है उसका क्या प्रयोजन है, तो कह रहे हैं उदाहरणेन, उदाहरण के द्वारा समानस्य साध्यस्य धर्मस्य, समान साध्य धर्म को अथवा विपरीतस्य साध्यस्य धर्मस्य, विपरीत साध्य धर्म को साधक भाव वचनम, साधक के रूप में साधन के रूप में कथन करने वाला होता है, यही हेतु का प्रयोजन है। हेतु जो दिया जा रहा है उसका क्या प्रयोजन है, उदाहरण के माध्यम से समान धर्म को साध्य धर्म के साथ जोड़ करके उसका साधन भाव बताता है। उदाहरण में जो धर्म है उस धर्म को समान धर्म वाले साध्य को या विपरीत धर्म वाले साध्य को साधन के रूप में वो प्रस्तुत करता है। विपरीत समान समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य, समान या विपरीत साध्य के धर्म को साधक भाव वचनम, साधक के रूप में वो कथन करता है, इसलिए वो हेतु कहलाता है। यही हेतु का प्रयोजन है। अब आगे चलिएगा, धर्मयो हो साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थ। उदाहरणार्थ, उदाहरण का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं धर्मयो, दो धर्मों को, दो धर्मों को जो कि एकत्र, जो एक ही जगह पर विद्यमान है, कहां? उदाहरण में, ठीक है जी। धर्मयो, दो धर्मों को एकत्र, एक जगह पर रहने वाले दो धर्मों को साध्य साधन भाव प्रदर्शनम, एक को साध्य और एक साधन के रूप में वो प्रदर्शित करता है। कौन? उदाहरण। यही उदाहरण का प्रयोजन है। हाँ जी, पकड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर पूछिएगा। चले आगे, अगली बात। उदाहरणस्थयो धर्मयो साध्य साधन भाव उपपत्तौ साध्ये विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम। अब निगमन को समझाया जा रहा है। एक छूट गए क्या? हाँ, साधन भूतस्य धर्मस्य, हाँ, उपसंहार, उपसंहार छूट गया। साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेन समानाधिकरणयो समानाधिकरण्य उपपादनम उपनयार्थ उपनयार्थ। ये कह रहे हैं साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन के रूप में जो धर्म है उस धर्म का, यानी साधन बना हुआ जो धर्म है उस धर्म का साध्य साध्येन धर्मेन, साध्य धर्म के साथ, सिद्ध करने योग्य धर्म के साथ समानाधिकरण्य, समानाधिकरण्य है, समानाधिकरण्य कहते हैं एक में दोनों का विद्यमान होना, एक ही पदार्थ में दो धर्मों की विद्यमानता को समानाधिकरण कहते हैं। समान है अधिकरण जिनके, अधिकरण का मतलब आधार। अगर आप समास में देखेंगे, समानाधिकरणीय समास जो होता है, वहां आधार एक है, उस एक आधार में दो धर्म विद्यमान है, ठीक है, उसको समानाधिकरणीय कहते हैं। यानी जैसे उदाहरण है, मान लीजिए उस उदाहरण में दो धर्म है, एक उत्पन्न होना धर्म और एक अनित्य होना धर्म, अनित्य एक धर्म और उत्पन्न होना धर्म, ये दोनों एक ही पदार्थ में विद्यमान है, उसको समानाधिकरण कहते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन रूप धर्म है, जो हेतु है, जिसको हेतु बनाया है, उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है वो है साधन। फिर साध्येन धर्मेन, साध्य धर्म के साथ, साध्य धर्म क्या है? अनित्य। उत्पन्न होना रूप धर्म जो है साधन है, और साध्य धर्म जो है अनित्य। इसके साथ समानाधिकरण्य, समानाधिकरण है, यानी दोनों एक ही पदार्थ में विद्यमान है, और एक ही पदार्थ में रहने वाले इन दोनों को उपपादनम, उपपादनम बतलाना, उपपादनम का मतलब है सिद्ध कराना, उपनयार्थ उपमान का, उपनय का प्रयोजन है। उपनय क्या करता है? उदाहरण में स्थित दोनों धर्मों को दिखा करके साध्य में भी वो दोनों धर्म विद्यमान है ये बताएगा। जैसे उदाहरण में दोनों धर्म विद्यमान है, वैसा ही ये दोनों धर्म साध्य में विद्यमान है। साध्य है शब्द, इस शब्द में भी वो दोनों धर्म विद्यमान है, ऐसा ये उपादन करता है, यानी सिद्ध कराता है, उपनय। ये उपनय का प्रयोजन है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है? चलें अगली बात। उदाहरणस्थयो धर्मयो साध्य साधन भाव उपपत्तौ साध्ये विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम। निगमन का जो प्रयोजन है इसके प्रयोजन को बताया जा रहा है। उदाहरणस्थयो धर्मयो, उदाहरण में रहने वाले जो दो धर्म है उन दो धर्मों को कैसे, वो दोनों धर्म साध्य साधन भावो, साध्य साधन भाव एक साध्य के रूप में और एक साधन के रूप में है। तो उदाहरण में रहने वाले दो धर्मों को साध्य साधन के रूप में उपपत्तो सिद्ध कर लेने पर साध्य साध्य में विपरीत प्रसंग, उसके विपरीत प्रसंग ना आए उसके प्रतिषेधार्थम, उसके खंडन के लिए निगमनम, निगमन होता है। अब मेरी ओर देखिएगा, शब्द को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो शब्द को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया है घड़ा। घड़े में दो धर्म विद्यमान है, एक उत्पन्न धर्म और एक अनित्य धर्म। तो उदाहरण में विद्यमान इन दो धर्मों को साध्य के साथ में जोड़ दिया, साध्य के साथ जोड़ करके वहां पर साध्य साधन भाव बताया दोनों को। तो साध्य साधन भाव बता करके उस शब्द को सिद्ध किया जा रहा है। ऐसा सिद्ध कर लेने पर जो विपरीत धर्म है उसका खंडन करेगा निगमन। विपरीत धर्म क्या है, अनुत्पत्ति धर्म और नित्य धर्म, उनका खंडन कर देगा निगमन। अगर ऐसा आप निगमन नहीं करेंगे तो फिर वापस वो आ जाएंगे शब्द के अंदर, अनुत्पत्ति धर्म और नित्य धर्म, फिर संशय पैदा हो जाएगा ना। प्रकरण का निराकरण ही नहीं हुआ। निराकरण नहीं हुआ तो संशय रहेगा ना। प्रकरण जैसा का वैसा ही रहेगा। निगमन आप नहीं करेंगे तो निगमन करके आप क्या कर रहे हैं, उन विरुद्ध धर्मों का खंडन करेंगे जो उस शब्द में नहीं है। पकड़ में आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम। विपरीत प्रसंग आएगा अगर आप निगमन नहीं करेंगे, इसका मतलब निश्चय हुआ नहीं है। जब निश्चय नहीं हुआ तो फिर प्रसंग आ जाएगा, हो सकता है शब्द नित्य हो, तो शब्द नित्य हो तो उसमें दो धर्म आ जाएंगे, अनुत्पत्ति धर्म और नित्य धर्म। तो अनुत्पत्ति और नित्य रूपी विपरीत धर्मों का प्रसंग ना आए उसके खंडन के लिए निगमनम, निगमन होता है। पकड़ में आ गया, हाँ जी चलें फिर। हाँ जी, ये निगमन जो है खंडन के लिए होता है और सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करके भी खंडन, जहां सिद्ध हो रहा है तो दूसरे का खंडन तो कर ही रहा है ना। जहां भी आप सिद्ध करोगे तो दूसरे का तो खंडन हो ही जाएगा ना। सिद्धि तभी होगा दूसरे का जब खंडन होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। नचा एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धो सत्याम साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्प विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम प्रक्रमते। ये जो प्रक्रमते है ना, यहां पर नकार को जोड़ना है, न प्रक्रमते, जो सबसे पहले नकार है, सबसे पहले वाले नकार को अंत में जोड़ना है, न प्रक्रमते। अब देखिएगा, एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम, इस हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि हो जाने पर, परिशुद्धि का मतलब है ठीक ठीक जान लेने पर, हेतु को और उदाहरण को ठीक ठीक जान लिए जाने पर, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम समान धर्म को या विपरीत धर्म को लेकर, प्रत्यवस्थानस्य, प्रत्यवस्थान का मतलब खंडन, खंडन स्वरूप यानी जहां खंडन होता है वो जो खंडन, जाति निग्रह स्थान बहुत्वम विकल्पात, विकल्पात का मतलब है अलग अलग प्रकार के जाति निग्रह स्थान के होने पर, न प्रक्रमते, खंडन करना नहीं हो सकता, न प्रक्रमते मतलब खंडन नहीं किया जा सकता। कितने ही कितनी प्रकार की जातियां हो, कितने ही निग्रह स्थान हो, कितने ही आप ले आओ यहां पर निग्रह स्थान, कितनी ही जातियां ले आओ यहां पर, खंडन नहीं कर सकोगे आप। क्यों? क्योंकि उदाहरण और हेतु को आपने परिशुद्ध कर लिया, यानी आपका उदाहरण और हेतु जो है ठीक ठीक है, यथार्थ है। अब ठीक उदाहरण और ठीक हेतु दिए जाने पर आप कितनी जाति ला करके खंडन करो उसका, कितने ही निग्रह स्थान ला करके सामने वाले को खंडन करो, न प्रक्रमते, आप खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। दोबारा बोलते हैं, एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धो सत्याम, इस हेतु उदाहरण की परिशुद्धि होने पर, परिशुद्धि का मतलब है इनको ठीक ठीक जान लिए जाने पर, आगे यहां पर फिर आप साध्यर्म और वैधर्म को लेकर के, साध्यर्म के द्वारा वैधर्म के द्वारा प्रत्यवस्थानस्य खंडन करने का जो प्रसंग आप चलाओगे सामने वाले का, यानी सामने वाले ने ठीक उदाहरण और ठीक हेतु दे दिया, फिर किसी साध्यर्म को लेकर के किसी वैधर्म को लेकर के जो आप खंडन करने लगोगे, कैसे खंडन करोगे, तो कह रहे हैं जाति को लेकर के निग्रस्तान को लेकर के आप खंडन करोगे, क्योंकि जाति और निग्रस्तान जो है बहुत है और विकल्पात अलग अलग है, अलग अलग जाति अलग अलग निग्रस्तान है, तो अलग अलग जाति निग्रस्तान कितने ही आप ले आओगे न प्रक्रमते, आप खंडन नहीं कर सकोगे, ये कहना चाहते, हो गया स्पष्ट। अब आगे देखिएगा, अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, उसी को स्पष्ट करके समझा रहे हैं। अव्यवस्थाप्य, यदि आप व्यवस्था नहीं करें हेतु उदाहरण को ठीक ठीक व्यवस्था आप नहीं करें तो अव्यवस्थाप्य, व्यवस्था न करने पर, खलु धर्मयो, जो धर्म लाएंगे साध्य साधन भावम, साध्य साधन के रूप में जो धर्म लाओगे उदाहरणे, वो उदाहरण में जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, खंडन कर देगा। आप जो साध्य साधन भाव बना दिया, जिसको किसी को साधन बनाया किसी को साध्य बनाया और वो उसको ठीक नहीं बनाया, ठीक साध्य नहीं है मतलब ठीक साधन नहीं है, या ठीक उदाहरण नहीं है ठीक हेतु नहीं है, तो उन दो धर्मों को साध्य साधन के रूप में आप कितना ही उपस्थित करो, उदाहरण कितने ही दे दो, तो जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, जातिवादी उसका खंडन करेगा, ऐसी जाति लाएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा हेतु सटीक दो, जो हेतु बन सकता है उसको यथार्थ रूप में दो और उसके हेतु के अनुरूप यथार्थ उदाहरण दो। हेतु और उदाहरण दोनों को ठीक ठीक आपने दिया है तो फिर जातिवादी कितनी जाति लाकर के खंडन करने का प्रयास करेगा तो खंडन नहीं कर सकता। अगर आपने अव्यवस्थाप्य, आपने व्यवस्था नहीं दी ठीक प्रकार से, हेतु और ठीक प्रकार से उदाहरण नहीं दिया, तो फिर कह रहे हैं आप जो जिन धर्मों को साध्य साधन के रूप में प्रस्तुत किया है उदाहरण में, वो जातिवादी उनका प्रत्यवतिष्ठते, खंडन कर देगा, ये कहना चाह रहे। व्यवस्थिते तु खलु, अगर फिर आपने व्यवस्था दे दी अच्छे ढंग से, व्यवस्थिते तु खलु, व्यवस्था देने पर, धर्मयो साध्य साधन भावे दृष्टांतस्ते गृह्यमाने, धर्मयो उन दो धर्मों को जो कि साध्य साधन के रूप में है, कहां पर, दृष्टांतस्ते, दृष्टांत में स्थित उन दो धर्मों को यथार्थ रूप में गृह्यमाने, गृहित कर लेने पर, साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन स्वरूप जो धर्म है हेतु है उसको हेतुत्वेन उपादानम, उसको हेतु के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य, केवल समान धर्म को दिखा करके, केवल वैधर्म केवल विपरीत धर्म को दिखा करके नहीं कर सकते हैं। पीछे एक बताया था ना एक बार, केवल एक समान धर्म को लेकर के, ये क्योंकि ये लंबा है इसलिए आदमी है, ये केवल समान धर्म है, ठीक है ना, ये केवल चौड़ा इसलिए ये ऐसा है, केवल समान धर्म को या केवल विपरीत धर्म को ला करके आप किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। किसी बात को सिद्ध करना है तो आप सटीक हेतु लाओ और सटीक उदाहरण लाओ, ये कहना चाह रहे। इसलिए कह रहे व्यवस्थित हेतु खलु धर्मयो, दो धर्मों को ठीक ठीक व्यवस्थित कर लेने पर, जो कि वो कैसे धर्म है, साध्य साधन भावे, साध्य और साधन के रूप में, दृष्टांतस्ते, जो कि दृष्टांत के अंदर विद्यमान है, ऐसे धर्मों को गृह्यमाने, यथार्थ रूप में गृहित कर लेने पर, यथार्थ रूप में अपना लेने पर, साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन बना हुआ जो धर्म है उस धर्म को हेतुत्वेन उपादानम, हेतु के रूप में स्वीकार किया जाता है, न साध धर्म मात्रस्य, केवल समान धर्म को लेकर के किसी को हेतु नहीं बनाया जा सकता, केवल विपरीत धर्म को लेकर के किसी को हेतु नहीं बनाया जा सकता, ये कहना चाह रहे। हो गया स्पष्ट? चले आगे। हाँ जी, समय थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक दो पेज कर लेते हैं, ताकि आपका फिर एक सूत्र बचेगा जो कल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं अपन। तो ये पांच अवयवों को, पंचावयवों को बताने का प्रसंग पूरा हो गया, अब आगे चलिएगा। अत ऊर्ध्वम तर्को लक्षणीय इति, इससे आगे अवयव के आगे जो क्रम प्राप्त क्या है, तर्क है। तो अत ऊर्ध्वम, यहां से आगे तर्को लक्षणीय, तर्क का लक्षण करना चाहिए। अथ इदम उच्यते, इसलिए उस तर्क को लेकर के कहा जाता है। बोलिए। अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपत्तितः तत्वज्ञानार्थम ऊहः तर्कः, ऊहस्तर्कः। तो कहते हैं अविज्ञात तत्वे अर्थे, न जाने गए वस्तु के विषय में, यथार्थ रूप में न जाने गए पदार्थ के विषय में, कारणोपपत्तिता, कारणों की उपस्थिति से, यहां कारण का मतलब प्रमाण, प्रमाणों की उपस्थिति से, तत्वज्ञानार्थम, तत्वज्ञान पाने के लिए, तत्वज्ञान करने के लिए जो हुआ, हाँ जो ऊहा आती है या आता है, आती है, हाँ जो ऊहा आती है, उस ऊहा को तर्क कहते हैं। तत्वज्ञान करने के लिए ना जाने गए किसी पदार्थ के विषय में, तत्वज्ञान करने के लिए ना जाने गए किसी पदार्थ के विषय में कारणों की उपस्थिति जब हो जाती है, यानी प्रमाणों की उपस्थिति जब हो जाती है, उस स्थिति में जो ऊहा चलती है हमारे मन में, उस ऊहा को तर्क कहते हैं। ये तर्क की परिभाषा है। कैसा होता है ये आगे आपको उदाहरण से समझ में आएगा, जब भाष्यकार स्वयं उदाहरण देंगे। अब सूत्रार्थ को समझा रहे हैं भाष्यकार। अविज्ञायमान तत्वे अर्थे, अविज्ञायमान तत्वे अर्थे, ना जाने गए पदार्थ के विषय में तावत जिज्ञासा जायते, सबसे पहले व्यक्ति को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिस विषय के बारे में नहीं जाना गया है तो सबसे पहले उसको स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जानिया इमम अर्थम इति, इमम अर्थम, मैं इस अर्थ को जानू, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अथ जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ धर्मो विभागेन विमृशति, कहते हैं अथा जब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई उसके मन में, तो जिज्ञासितस्य वस्तुना, जिसकी जिज्ञासा की जा रही है, जिज्ञासित वस्तु के व्याहतो धर्मों, दो विरुद्ध धर्मों को विभागेन, अलग अलग करके विमृशति, संशय करता है। उदाहरण के लिए आत्मा है हमारे सामने, आत्मा के बारे में हमने नहीं जाना, आत्मा आखिर है क्या चीज, है नहीं है, नित्य है अनित्य है, जो भी है। तो अविद्या, ना जाने गए आत्मा रूपी पदार्थ के बारे में पहले जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा के बाद में हम संशय करेंगे। क्यों संशय करेंगे, वहां दो प्रकार के धर्म आ रहे हैं, कोई कहता है आत्मा नित्य है, कोई कहता है अनित्य है, ऐसा। तो जिज्ञासित वस्तु के व्याहतो धर्मो, दो विरुद्ध धर्मों को विभागेन, बारी बारी से विमृशति, संशय करता है। कैसे करता है, किम स्वित इत्थम, क्या ये आत्मा इस प्रकार का है, आहोस्वित, आहोस्वित न इत्थम, ऐसा नहीं है, इस प्रकार का संशय उसको होता है। स्पष्ट हो गया। विमृश्यमानयोः धर्मयोः एकम कारणोपपत्त्या अनुजानाति, विमृश्यमानयो धर्मयो, संशय करने वाले दो धर्मों को या दो धर्मों में से, संशय करने वाले दो धर्मों में से एकम, एक को कारणोपपत्या, कारण की उपस्थिति हो जाने से, मतलब प्रमाण की उपस्थिति वहां पर हो जाने से, अनुजानाति, उस बात को समझ लेता है। संभवति अस्मिन् कारणम प्रमाणम हेतु इति कारणोपपत्या, कारण को समझाया जा रहा है। संभवति अस्मिन्, अस्मिन् इस विषय में इदम् कारणम संभव, संभवति ये कारण संभव है, ये प्रमाण संभव है, ये हेतु संभव है, इस प्रकार के कारणोपपत्या, कारण की उपस्थिति हो जाने से, स्याद एवं, स्याद एवं एतत् न इतरत् इति, स्याद एवं एतत्, ये आत्मा ऐसा हो ऐसा ना हो, मतलब जो कारण वहां उपस्थित हो गया उस कारण के उस कारण के उस प्रमाण के उपस्थित हो जाने से, उस प्रमाण के आधार पर आत्मा ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो समझता है। पकड़ में आ रहा है? अब देखिएगा इसका उदाहरण, तत्र निदर्शनम, इस संदर्भ में निदर्शनम उदाहरणम, अब उदाहरण देकर के समझाएंगे कि तर्क कैसे प्रवृत्त होता है। यो अयम ज्ञाता, ज्ञातव्यम अर्थम जानीते, यो अयम ज्ञाता, यह जो ज्ञाता प्रमाता व्यक्ति है, जानने वाला व्यक्ति है, ज्ञातव्यम अर्थम जानीते, जान्यो जानने योग्य अर्थ को जानीते, जानता है खुद को, यहां पर खुद को जानता है, जानने योग्य स्वयं को जानीते, जानता है। तम तत्वतः जानीया इति जिज्ञासते, तम उस स्वयं को तत्वतः यथार्थ रूप में जानिया, मैं जानू इति जिज्ञासते, ऐसी उसकी जिज्ञासा होती है। हाँ जी, तो अपने आप को कह रहा भो, तू जान ले अपने आप को, ऐसा कह रहा है, ये साहित्य की भाषा है, भो जानिया, तू अपने आप को तू जानू, भो अहम, ऐसा है, भो अहम जानिया, ऐसा है। वो हिंदी में नहीं बोलते क्या, क्या तू क्या कर रहा है, ऐसा बोलते नहीं, बोलते हिंदी में अपने आप को बोलते हैं ना, जब मान लो कोई गलत करने जा रहा हो या गलत कर सकता हो तो अपने आप को चेतावनी देते, अरे तू क्या कर रहा है, हे तुम करने क्या जा रहे हो, अपने आप को बोलता है वो व्यक्ति, ऐसे यहां पर है, भो भो यानी अपने आप बोला, अरे तुम अपने आप को जानो, मैं जानू, ऐसी जैसा उसको होती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिया है, मैंने उसका अर्थ ना नहीं किया है। सा किम उत्पत्ति धर्म का अनुत्पत्ति धर्म का इति विमर्शा, संशय क्या हो रहा है व्यक्ति को अपने बारे में, आत्मा के बारे में। सा स आत्मा, स ज्ञाता, किम उत्पत्ति धर्म का, उत्पन्न धर्म वाला है, अथवा अनुत्पत्ति धर्म का, अनुत्पत्ति धर्म का, अनुत्पन्न धर्म वाला है, इति विमर्शा, विमर्शा इति संशय, ऐसा संशय उसको हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग हैं दुनिया में, दोनों प्रकार के बोलते हैं, कोई कहता है आत्मा पैदा होता है, कोई कहता है आत्मा पैदा होता ही नहीं है। विमृश्यमाने अविज्ञात तत्वे अर्थे, विमृश्यमाने ऐसा संशय हो जाने पर, ऐसा संशय क्यों हो रहा है, क्योंकि अविज्ञात तत्वे अर्थे, उस आत्मा रूपी तत्व को यथार्थ रूप में नहीं जाना गया, इसलिए तो अविज्ञात तत्व अर्थे, न जाने गए उस आत्मरूपी अर्थ में, यस्य धर्मस्य अभ्यनुज्ञा कारणम उपपद्यते, यस्य धर्मस्य जिस धर्म का अभ्यनुज्ञा कारणम स्वीकार करने का कारण प्रमाण उपपद्यते, अभ्यनुज्ञा का मतलब स्वीकार करना, यस्य धर्मस्य जिस धर्म को अभ्यनुज्ञा कारणम स्वीकार करने का कारण यानी प्रमाण उपपद्यते वहां उपस्थित होता है, तम अनुजानाति उसको वो स्वीकार करता है। ठीक है जी, अब कितने पृष्ठ, एक दो तीन चार, चार पृष्ठ हैं तो कल हो जाएगा, चार पृष्ठ है तो कल हो जाएगा, ठीक है इतने ही रखते हैं। जिज्ञासा का आधार संशय है या संशय का आधार जिज्ञासा? हाँ जी, जिज्ञासा का आधार संशय है अथवा संशय का आधार जिज्ञासा? दोनों एक दूसरे के कारण बनते वैसे तो। आप प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले है संशय को बताया था ना वहां पर। हाँ, दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब गुस्सा आ रहा है तो पहले प्रेम था इसलिए आज गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। आज प्रेम इसलिए है क्योंकि पहले गुस्सा था, ऐसा है। वो तो एक दूसरे के कारण, यानी राग से द्वेष होता है, द्वेष से राग होता है, दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। तो ऐसे यहां पर भी संशय से जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से फिर संशय हो जाता है, ऐसा उसमें कोई बात नहीं है। ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।